Non, mais veuillez c'est moi. Laisser un message. Tu peux. Et rappeler ultérieurement. Mais je sais que tu filtres, c'est moi. Décroche, merde. Allô, allô, c'est moi, docteur Wilczur. Może nie będę mówił w obcych językach, bo sporo zarzutów po ostatnich audycjach przyszło, że doktorze Wilczurze, ten twój dyplom z lingwistyki stosowanej to jakiś taki malowany, a ty sam jesteś podpalanym Wilczurem, a nie żadnym lingwistą stosowanym. Ale chciałem i udało mi się zacząć dzisiejszą audycję jakimś wirusem. Ebola. Tak się zwie ten francuski zespół. No i na dobry początek będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy wiedział, jak pisze się Ebola po francusku. Tak samo się pisze, ale już tytuły na przykład trudniejsze. Ale nie będę czytał, bo oj, lawina krytyki spłynie na biedną głowę, a właściwie na biedny łeb doktora Wilczura, że coś źle wymówił, a niby legitymuje się jakimś dyplomem. No dobrze, język francuski, jak było słychać, oraz zespół Ebola z głowy. Bardzo dobry początek wirusowy audycji. No i co? Jeszcze trzeba obieścić leitmotiv, który dzisiaj brzmi na przedwiośnie gram najgłośniej. No i chyba już zaczynamy wypełniać i realizować. Od razu powiem, że jest taka możliwość pisania, dialogowania ze strefą, strefa@polskieradio.pl, i już z tej okazji, oczywiście, no, tego mogliśmy się spodziewać, skorzystała Basia. Basia do strefy z ważnym komunikatem. Donoszę, że dziś, to twierdzi Basia, urodziny ma strefowy kronikarz, siwy, więc pomyślałam, żeby pan coś wymyślił i siwemu jakąś przyjemność w imieniu nas wszystkich zrobił, gdyż wszyscy kochamy siwego i zawdzięczamy mu bardzo wiele. To się nazywa pluralis majestatis. Ech, doktorze Wilczurze, może już dosyć z tą lingwistyką stosowaną. Nikt nie może pojąć, co ty tam w tym lingwistycznym narzeczu mówisz. Czego by tu życzyć siwemu? Jak chcecie coś dać na urodziny, to życzcie mi jednej godziny. U, to może nie były właściwe życzenia i nie wiem, komu tej jednej godziny tutaj życzymy. No chyba, że siwemu jednej godziny pracy dziennie, albo tylko jednej godziny pracy przy strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. O, dzisiaj tak może być, bo trochę ulżymy pracy naszemu kronikarzowi. Nie będzie dzisiaj debiutów ani specjalnych premier nowych albumów. Będziemy wyjadali ze starych puszek, które otworzyliśmy jakiś czas temu i stoją nam tutaj w lodówce i zaraz zaśmietną troszeczkę. Więc z płyty, którą już znamy, która zwie się Kurbadz. Czy ktoś już poznał, że to chodzi o Łotwę? A jak nie, to oczywiście obwieszczam wszem i wobec. Z Łotwy zespół Skiforger. We'll be right back. Pięknie, już nic nie będzie stało dłużej w lodówce, gdyż ta puszka z napisem Skiforger już wykończona, wyjedzona i spokojnie możemy zalutować, gdzieś odstawić, gdyż zgraliśmy do cna i do imentu tę płytę, która zwie się Kurbadz, no i nawiązuje do mitycznego bohatera Łotwy, tak, z tego kraju. To był zestaw muzyczny. To był Łotewski. Rozumiem, że akurat na tym zestawie muzycznym trudno jest się uczyć Łotewskiego. Ja też nie pomogę, bo wieszają tutaj na doktorze Wilczurze psy słuchacze, że nie taki akcent, nie taka wymowa. Ale jako lingwista stosowany, który no musi spłacać dług zaciągnięty u społeczeństwa, że tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło go na lingwistę stosowanego. Może powiem tylko, jakie były tytuły i o czym śpiewali. Pierwszy utwór – Klątwa Wiedźmy. Drugi utwór – Kamienna Straż. No to o Łotewskim właściwie wiemy już wszystko, a przynajmniej więcej niż chcielibyśmy wiedzieć. I żegnamy zespół Skiforger aż do następnej płyty. Mam nadzieję, że wypełniliśmy dzisiejszy leitmotiv. Na przedwiośnie gram najgłośniej. Jak donosiła nasza stara, twój brzydkie słowo, stała słuchaczka Basia, naszym jubilatem dzisiejszym jest nasz kronikarz strefowy Siwy, więc promocyjnie może od niego jakiś listel. Chociaż, oj, nie jest to pochwała zdolności językowych doktora Wilczura, ale niech mu będzie na urodziny. Siwy donosi. Co do wymowy akcentu w danych językach, to pamiętam, jak kiedyś pracowałem w szkółce leśnej. To chyba w szkółce językowej, no ale czytajmy dalej. Przy sadzeniu drzewek, gdzie pracowała również pewna Ukrainka. Chciałem zabłysnąć i coś powiedzieć po ukraińsku i zaśpiewałem coś strefowego. Niestety efekt był połowiczny, bo pani Ukrainka powiedziała: u tebe dobra ukraińska mowa, tylko akcent pochano. I tak myślę, że redaktor z tymi wszystkimi tytułami to ma podobnie jak ja z tą Ukrainką. No nie wiem, czy to był komplement. No i oczywiście podozmian też się słuchaczom należy, więc teraz zupełnie coś innego niż było przed chwilą, tym razem z Turcji. Oj, o wymowie tureckiej też się nasłuchałem, na przykład od słuchaczki Basi, więc drżącymi ustami wypowiadam nazwę tego zespołu Morve Ötesi. Sen gelmedin ama ben No i kolejną puszkę z naszej lodówki, no, gdzie ta puszka się dosyć długo przestała, ale już zaczęła troszeczkę śmierdzieć, więc no musieliśmy wykończyć, dojeść, zgrać. To cna i do imentu puszka z Turcji, jak było słychać, chociaż może nie wszyscy sobie uświadomili, ale za chwilę będziemy się uczyć tureckiego i następnym razem wszyscy już sobie uświadomią. Na puszce napisano nazwę zespołu. Nie wiem, czy czytać, bo Basia już niejednego psa powiesiła na doktorze Wilczurze za wymowę turecką, no ale jako lingwista stosowany muszę spłacać dług wobec społeczeństwa. Morwe Ötesi to nazwa zespołu, no a ta płyta nosi tytuł Dünya Yalan Söylüyor. Mam nadzieję, że Basia z niebo wzięta. Co oznacza świat kłamie? Swoją drogą, taka moja uwaga i obserwacja lingwistyczna, że jakiś taki długi ten język turecki i już wiem, dlaczego Basia tak chętnie nim się posługuje, bo może dzięki temu jeszcze dłużej mówić. No w każdym razie odkładamy na kubkę, no ale nie kończymy przecież sprawy z językiem tureckim. Basia, która przebywa właśnie w Turcji, coś na kształt pocztówki z tego kraju przysłała do strefy, głosząc na przykład, co następuje. Chyba faktycznie jestem stara. No, co skłoniło Basię do takiego wyznania? Otóż, jak mam nadzieję pan pamięta, Turcy do każdego zwracają się per siostro, wujku i tak dalej. No i starsza siostra to abla. Tak się mówi do kobiety starszej od osoby mówiącej. A właśnie z lotniska w Stambule odebrał mnie młody Turek i on 3 albo 4 razy powiedział do mnie abla. No, jako lingwista stosowany będę próbował pozytywnie podejść do tej sprawy. Otóż może wcale nie był to młody Turek, a młody Hiszpan. I wiedząc, że hablar po hiszpańsku to mówić, może po prostu zwrócił się z prośbą do naszej młodej, drogiej słuchaczki Basi. Mów, rozmawiaj ze mną, abla, abla. Albo może był to młody Turek, który widział w Basi Hiszpankę i on chciał dać do zrozumienia, że abla, abla, mówić, mówić po hiszpańsku ze mną. To nie musiała być wcale starsza siostra. No, za sukces tej audycji i krucjaty językowej dr Wilczur poczytuje sobie to, że no, wszyscy właściwie tutaj zaczynamy mówić nie tylko o języku polskim, ale i o językach na świecie. No to z Czech w takim razie zespół totalni nasadzeni. Možná jsem out, možná jsem in, nejenom slova, ale skutky dělaj čin. Já vím, že nejsem nic, ale co ty, buď to si out, anebo skrýváš pocity. Možná jsem in, možná jsem out, vím ale určitě, že kdybych já byl scout, po příkaz sám si bych neslal tak jak ty, nejspíš si out, anebo ukaz na lity. Můžeš se tvářit, že jsi antikrist, mít kerky nebo bordel v příště. Však z tvojí závisy špí nenávist, nejradši ignoroval bych tě. Možná jsem out, možná jsem in, třeba si ve svým mozku špatně zadal pin. Závislá nezávislost volá po právu, prostě si auta nebo padlej na hlavu. Můžeš se tvářit, že jsi antikrist, mít kerky nebo bordel v příště. Však tvojí závisí špí nenávist, nejradši ignoroval bych tě. Možná jsem neumětel, snad mistra světa, tak se zkus na chvilku nechovat jako skvěta. Můžeš si nechat ještě třeba ze spacelim, možná pak si zjistíš, co znáhou je auto in. Můžeš se tvářit, že jsi antikrist, mít kerky nebo bordel v sichtě. Přes tvojí závisí špí nenávist, nejradši ignoroval bych tě. Ne vím, co chci, nevím, kam jít, nevím, jestli chci tady žít. Vždyť nemám s tím, vždyť nemám proč, čarovnej kruh a kolotoč. Nevím, jestli mám někdo rád, nevím, proč mi všichni chtějí brát. Z minima už to málo, co mám, o pomoc volám, bez pásu doufám. Nikomu nevěřím a sobě nechci lhát, že mi tu nikdo neschází. Tisíce otázek si klidně můžu dát, až má tisíc obalek frází. Nevím, kdo jsem, resem jsem vzal, snadnej jsem z těch, kdo by jsem zdal. Kdo zajetí, moci vyšší, co nářky mý, nevyslyší. Nevím, co vím a co jsem měl, přemýšlím jen, kam jsem to sel. Snad to jedný, ze slepej kolic, nekončí vše a dál není nic. Nikomu nevěřím a sobě nechci lhát, že mi tu nikdo neschází. Tisíce otázek si klidně můžu dát a zvá tisíc opalých frází. Nevěřím a sobě nechci lhát, že mi tu nikdo neschází. Tisíce otázek si klidně můžu dát a zvá tisíc zoufalých frází. Nechceš mi dát pade, jsem na tom dost bledě. Hledím si svý plačky, bez to je i v sedě. Nechceš mi dát pokoj, jsem na tom dost stejně. Když tě tady vidím, dvakrát, třikrát týdně. Nechci ti dát šanci, nechceš mi dát šanci, že na dobro si svou vymyšlenou pseudou psychokrizí. Nechci ti dát šanci, nechceš mi dát šanci, že na dobro se svou vymyšlenou pseudou psychokrizí. Nechceš mi dát všechno, vím, jsme jenom lidi. Řekl jsem ti přece, jak moc rád tě vidím. Nechceš mi dát šanci, že na dobro zmizíš se svou viditelnou pseudopsychokrizí. Nechci ti dát šanci, nechceš mi dát šanci, že na dobro zmizíš se svou vymyšlenou pseudopsychokrizí. Nechci ti dát šanci, nechceš mi dát šanci, že na dobro zmizíš se svou vymyšlenou pseudopsychokrizí. Nechceš mi dát pade, jsem na tom dost pledě. Cítím se fakt divně, pominují středě. Dej mi trochu času, vidět to mín šedě. Pak si třeba řeknem, co bys měl už vědět. Nechci ti dát čanci, nechceš mi dát čanci, že na dobro se svou vymyšlenou pseudopsychokrizí. Nechci ti dát čanci, nechceš mi dát čanci, že na dobro se svou vymyšlenou pseudopsychokrizí. Nechci ti dát čanci, nechceš mi dát čanci, že na dobro se svou vymyšlenou pseudopsychokrizí. Vrátím se pod koně, otevřu lahvoně, do rána času dost, nevěřím na věčnost. Lou Reed mi pomáhá k takovým náladám, nerad bych pochopil, že jsem se přiopil. Celý svět mění se, já stojím na místě, všichni se ženou. Znám to už nazpaměť, když přitek hledám jen dočasnej pronájem. Tenhle stav nad ránem zaháním cigárem. Tělo svý bezbraný vězním do vany, zbavím se navenek, perverzních myšlenek. Červánky střídaj tuž, mý krvi klesá už, všech jedů hladina, zdá se, že usínám. Celý svět mění se, já stojím na místě, všichni se ženou před, znám to už nazpaměť, když při těch hledám jen dočasnej pronájem. Tenhle stav nad ránem zaháním cigárem. O, to mi się podoba. Utwory minuta z hakiem. Dwie minuty z hakiem. Całość, czyli 18 utworów, trwa 37 minut. Prawie. O! Ciekawe, która to płyta w dyskografii zespołu Totalni Nasazeni. No bo wiadomo, po czwartej płycie, a właściwie po trzeciej płycie, oj, to już jakieś takie kombinowane kreacje artystyczne. Właściwie chyba nie dla rock'n'rollowców, bo to artysta dojrzewa, ewoluuje. No właśnie muszę sprawdzić, która to płyta zespołu Totalni Nasazeni. Zwie się Kraba Lagandzia. I sporo jest tutaj o jedzeniu. Właściwie całość grafiki jest tutaj o jedzeniu. No to czeski z głowy. Mam nadzieję, że trochę płodu zmianu zapełnili. No i oczywiście, jak zwykle, obwieszczam, że wszystkie tytuły oraz nazwy wykonawców na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No skoro o jedzeniu, no to może powiem, że po śniadaniu. No może po drugim śniadaniu. A może po trzecim śniadaniu zamieszczę, jak wstanę z łoża boleści po przeprowadzeniu tej jakże wymagającej audycji. Ponadto przypominam, że oczywiście można pisać, zwierzać się, dialogować z audycją, co komu tam na sercu i na wątrobie leży, a my przychałubimy może. strefa@polskieradio.pl Tomasz. Tyle lat już gdzieś mi się audycje doktora Wilczura przewijają. Jestem teraz mocno skupiony na zwracaniu uwagi na to, co faktycznie jest blisko mnie. I muzyczne podejście strefy pięknie mi pasuje. Czechy, Słowacja, Białoruś, Ukraina, Niemcy. Jak najbardziej, szczególnie, że nieźle dają czadu. A bez strefy nie ma opcji, żeby się o tym dowiedzieć. Powinna być gdzieś w głównym czasie. No, obawiam się, że zdania Tomasza nikt chwilowo nie weźmie pod uwagę, bo wszyscy sugerują się zdaniem tej pani. Ja bym to w ogóle wywaliła, albo puściła we środę, o 23.30. A poza tym, kto, jak nie strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur, dbałby o naszych rodaków rozsianych po innych kontynentach? Tam akurat strefa wypada w czasie najlepszej słuchalności. Tylko doktor Wilczur dba o wszystkich na świecie. No dobrze, to w ramach płodu zmianu, bo ci Czesi tacy trochę krotochwilni, trochę siermierzni, no to teraz intelektualiści z Austrii. Wiem, Austriacy mają najgorzej w tej audycji, ponieważ zawsze ich Niemcy wysiudają, a wysiudają ich dlatego, że no, mamy tutaj parytety językowe. No, gdzieżby tam dwa razy ten sam język w jednej audycji? No, trzeba mieć jakieś zasady. No więc skoro dzisiaj nie ma Niemców, jest miejsce na Austriaków. Ten zespół o, powiedziałbym, znaczącej, symbolicznej nazwie Kreiski. Ich bin lächerlich, ich bin müde. Ich wasche mich nicht und ich dusche mich nicht. Und ich komme nur mehr aus meiner Höhle, wenn der Hunger mich zwingt. Ich bin lächerlich, ich bin tragisch, zumindest bin ich nicht rasiert.

Osten schauen ja nur, dass ja niemand die Einbahn oder sonst irgendjemanden verletzt. Und auch den Sadomaso-Club haben sie gut unter Kontrolle. Und das hier und das hier und das hier, das sind wir. A nie mówiłem, że intelektualiści, no ale na taki płodozmian też musi być miejsce w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Oj, tu już utwory zdecydowanie dłuższe. Oczywiście też będą wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna/strefa. To był zestaw niemieckojęzyczny, tak bym powiedział, co nie znaczy, że to był zespół niemiecki. O, spróbujcie powiedzieć zespołowi Krajski, że jest zespołem niemieckim. Nie no, z Wiednia. Pochodzą, nie wiem czy ktoś będzie miał okazję zobaczyć okładkę tej płyty, bo trudno pewnie tak odwracać sobie monitor komputera, ale jeżeli się popatrzy normalnie na tę okładkę, wydaje się, że czterech panów zespołu Krajski uśmiecha się do nas bardzo wesoło z tej okładki. Dopiero kiedy ją przewrócimy do góry nogami o 180 stopni, okaże się, że panowie z zespołu Krajski wcale się do nas filuternie nie uśmiechają. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Przypominam, że można pisać, można dialogować, łączyć się z audycją, no i zwierzać się, tak na przykład jak Łukasz z Gliwic. Siedzę sobie spokojnie, aż tu nagle w środku nocy, w środku tygodnia w radiowych głośnikach słychać jakiś raban. Po chwili okazuje się, że to nie tyle zestawy muzyczne strefy były tego przyczyną, ale prowadzący, niejaki dr Wilczur i jego żarty o rodakach, Niemcach i piwach. O nie, tutaj muszę sprostować, żarty były, ale tylko o Niemcach. No i może o piwach. Nigdy o rodakach. Strefa Mowa, polskieradio.pl. Ale może wróćmy do głównego nurtu tej audycji, czyli no, muzyki. Muzycznie patrzę za horyzont i widzę. Ale spokojnie. Będą to metalowcy ludowi, a z metalowcami ludowymi jest trochę tak jak z misiem Koala. Że miś Koala to nie miś. Metalowcy z Litwy nazywają się Thundertale. Nesiš moki syn, tikėti tiesą.